उसमें क्या पृथत्वम अपि दुर्लभम, स्वतः पृथक है पृथक, सब कुछ पृथत्व दुर्लभम। पृथत्व से दुर्लभ्यम असहमान संकते, पृथत्व भेद दुर्लभ क्या अथानुभवतोस्तीति पृथत्वं भवतो मतम् मैवं मिथ्यानुभूतित्वात् चुक्तिका रजता दिवत् अत अनुभव अस्ति इति पृथक्त्वं भवतमतं भवतः मतं पृथक्त्वं अस्ति इति अनुभवतः पृथक्त्वम् अस्ति अतः अनुभवतः पृथक्त्वम् अस्ति इति भवतमतं मैवं मिथ्यानुभूतित्वात् श्रुतिगरजतादिवत् भूत अनुभवी अनुभूत होता है श्रुतिरजत वास्तव नहीं है किम अनुभव मात्रं घटस्य पृथक्त्वं साधयति अबाधित अनुभव हुआ घट में पृथत्व अनुभव मात्र से सिद्ध होगा तो अबाधित अनुभव से अनुभव मात्र से नहीं होगा मिथ्यानुभूति श्रुति का राजत अनाजत सिद्ध नहीं होगा अनुभव मात्र से भ्रांतित्वेन अभी संभवात न वस्तु साधकता है अर्थ अनुभव सामान्य भ्रांति भी हो सकती है इसलिए वस्तु साधक अनुभव मात्र नहीं हाँ अबाधित अनुभव साधक होगा द्वितीय भी अबाधित अनुभव के लिए तो अबाधित अनुभव से पृथत्व सिद्ध होगा तो कौन सा अनुभव पृथत्व सिद्ध के लिए घटानुभव व तत्पृथत्व साधयेत अनुभवान्तरम घट का अनुभव घटनिष्ठ पृथत्व को सिद्ध करे या दूसरे अनुभव सिद्ध करे दूसरे अनुभव करेंगे तो अनुभवान्तर से घट का पृथत्व पटानुभूत्या भी घट पृथत्व प्रसंग प्रथा प्रसंग अनुभव अन्य अनुभव से घट अनुभव के ना अन्य अनुभव से यदि पृथत्व सिद्ध हो घटनिष्ठ पृथत्व तो पट अनुभव से भी घट पृथत्व का अनुभव हो प्रती प्रसिद्धि हो प्रथा क्या प्रथा ज्ञान अनुभव हो प्रसिद्ध हो घटानुभव भी केवल वा तत्पृथम तो साधयति ये तो प्रथम पक्ष है घटानुभव पृथत्व सिद्ध करेगा तो केवल घटानुभव पृथत्व सिद्ध करेगा या अन्य अनुभव के साथ मिलकर सिद्ध करेगा अन्य अनुभव के लिए तो पहले खंडन हो गया पटानुभव से भी घट पृथत्व हो जाए किंतु घटानुभव केवल रहे अथवा पृथत्व अनुभव अन्य अनुभव के साथ घटानुभव पृथत्व सिद्ध करेगा नाद्य केवल नहीं होगा नैक अच्छा हाँ आगे सो नैकानुभूति बलतो वस्तुनो लभ्यते विदा भिन्नानुभूति तो नापि मिथस्तासाम संगते एकानुभूति बलतः वस्तुना भेदा न लभ्यते एक घट का अनुभव हुआ तो वस्तु में भेद का कैसे ज्ञान होगा भिन्नानुभूति तो नापि मिथ नापि भिन्नानुभूति तो घट का अनुभव और एक दूसरे अनुभव से सिद्ध होगा दो अनुभव का विषय भिन्न भिन्न है मिथस तासाम असंगते तासाम अनुभूति न मिथ असंगते संबंध ही नहीं तो भेद कैसे सिद्ध होगा नहीं कहना तस्य वस्तुमात्र परिवसायित्व एक घट का अनुभव घट कोई सिद्ध करेगा वेद को नहीं पृथत्व नहीं न च अनुभवान्तर सहित घटानुभव घट से पृथत्व साधयति अन्य अनुभव के साथ घटानुभव भिन्नानुभूति ना संभय एकार्थ साधक एकार्थ असाधकत्वाद भिन्न अनुभूति मिल करके एक अर्थ का साधक नहीं होते एक अनुभव अपने अर्थ को सिद्ध करेगा अन्य अनुभव मिल करके कोई अर्थ सिद्ध करेंगे वेद को पृथत्व को ऐसा नहीं तो क्यों नहीं कि तासाम असंगते तासाम अनुभूति ना असाम संबंध ही नहीं तासाम असंगते रित्युक्ते तासाम असंगते अन्य अन्य अन्य अनुभव का संबंध नहीं है, संगति नहीं, अर्थात अनुभूति बहुत भी मानते आप, नहीं तो तासाम अनुभूति नाम बहुवचन कैसे बनेगा? तो क्या सिद्ध हुआ? अनुभूति भेद उपगमात, आपने अनुभूति भेद माना, तासाम अनुभूति नाम असंगते आपने कहा, तो भेद माने सप सिद्धांत सदी चेन्न त्याग एकस्यामनुभूतौ चेद् भेदो नात्मन इष्यते मृषा तत्रैव समितो व्यभिचरा ध्रुव ध्रुवं भवेत्। एकस्यानुभूतौ चेद् आत्मन भेद नैष्यते, एक अनुभूति में यदि अपने घट का भेद नहीं दिखता है, तत्रैव मृषा अन्य अनुभव से मिलकर के होगा तो अनुभूत मिथ्या है, क्योंकि मिथो व्यभिचारात् ध्रुव मृषा ध्रुवम भवेत्, मिथो व्यभिचारात् परस्पर व्यभिचारी, अलग अलग अनुभव का विषय भिन्न भिन्न है, घट अनुभव का विषय भिन्न है, अन्य अनुभव का विषय भिन्न है, वेद कैसे सिद्ध होगा? व्यभिचारे ये अनुभव का विषय, ये अनुभव उसको विषय नहीं करे क्या? अन्य विषय का अनुभव इसको विषय नहीं करे, यही व्यभिचार था समसंगति। किसका अनुमिति? हाँ, प्रत्यक्ष अनुमिति दो करते हैं, तो वो तो दो मिलकर के दो अनुभव से सिद्ध नहीं होता है। अच्छा, व्याप्ति वो व्याप्ति पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श ज्ञान से ही मानते ना, व्याप्ति ज्ञान पहले हुआ फिर भी पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ, व्याप्ति का स्मरण हुआ, उसके बाद परामर्श ज्ञान हुआ, परामर्श ज्ञान से अनुमित हुई, तो अनुमिति का जनक एक ज्ञान परामर्श ज्ञान ही हुआ। नहीं, जल तो पहले प्रत्यक्ष हुआ था, किंतु जल में जिसका अनुमान करेंगे पर्वत वन्यमान, पर्वत का प्रत्यक्ष हुआ था, पर्वत वन्यमान आय के लोग उसको तो अनुमिति ज्ञान कहते हैं ना, पर्वत का प्रत्यक्ष बनी की अनुमिति ऐसा नहीं कहते, वेदांती लोग तो कहते हैं, वो तो कहते हैं एक ज्ञान अनुमिति ज्ञान है, दो ज्ञान मिल के अनुभव मिल करके एक अर्थ का साधक। जल सत्य है नहीं? अच्छा, सत्य जल का ज्ञान हुआ, उसके बाद प्रमात्व सिद्ध के लिए अनुमित हुई, जल की सिद्धि के लिए नहीं, जल वो प्रमात्व साधक अनुमान है, जल साधक प्रत्यक्ष है, और जो एक स्मरण व्याप्ति का स्मरण पक्ष धरणता ज्ञान प्रत्यक्ष, ये दोनों मिल करके परामर्श, तो वहाँ मानते हैं एक स्मरण हुआ और चेतनता ज्ञान, दोनों मिल करके परामर्श होता है, तो स्मरण और प्रत्यक्ष अनुभव मिल करके ये ज्ञान हो सकता है। कौन सा? 77। हाँ, अस्यार्थ एक अनुभूति जाते भेद न इच्छते, किम अनुभवे स्वापेक्षा भेद किम अन्य अपेक्षा, अनुभव में भेद स्व अपेक्षा भेद है तो अन्य अपेक्षा भेद, आद्य तो नहीं कर सकते, अपने अपेक्षा भेद होगा तो स्वयं ही स्वस्व भेद स्वयं रहेगा, तो भेद विधान विधान हो गया, स्वरूप नहीं रहेगा, स्वभेद हो गया निस्वरूप तो प्रसंग, तो अपने से भेद स्वयं हो गया, स्वरूप नहीं रहा, नेतरो अन्य अपेक्षा भेद कहेंगे, अन्य का कैसे ज्ञान होगा? नेतरो अन्यन्यास है तो अपते, और अन्य का भेद ज्ञान होने के लिए अन्य ज्ञान चाहिए, अन्य ज्ञान भेद ज्ञान के नहीं कैसे होगा? एवं निरूप्यमाने अनुभवे भेदायोगश्चेत, भेद नहीं हो सकता है तो भी दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता अनुभव है, तस्म निभासमान समृष नहीं होने पर भी दिखता है तो मिथ्या है, मिथ्या तत्व तद भेदे तेषाम सर्पधारादिवत मिथ व्यविचाराच, तद भेदे तस् तेषां सर्वधाराधिपत मिथ व्यभिचारा च मिथ्यात्वा पदात् तस्मिन् भेद तद्भेदे भेदायुगश्चेत् तस्मिन् भासमान स एकवचने तो तद्भेदे तस्मिन् भेदे तद्भेदे या तस्माद् भेदे जो भिन्न से भेद भेद मानेंगे तेषां सर्पधारादिवत मिथ्य विचारा च तेषां अनुन्यास दोषों से सिद्ध नहीं होता है, सिद्ध नहीं होने से व्यभिचार हुआ तो क्यों, क्योंकि पहले अनुन्यासपत्ति हुआ एवं निरूप्यमाणे अनुभवे भेद आयोगश्चेत भेद नहीं है किंतु दिखता है तो मिथ्या, नहीं होने पर दिखता है तो व्यभिचार हुआ बाधित हो जाता है। सर्पधाराधिपत मिथ परस्पर व्यभिचार, सर्पधारादि में कभी कुछ दिखता है धारा भूछिद्रादि परस्पर व्यभिचारी, सर्पधारा में भी व्यभिचारी है, इसलिए मिथ्यात्व आपातात् अद्व असौ एक तो अवश्य आपते असु भेद तनि पदार्थ अनुभव हाँ अद्वय, क्योंकि अनुभव में भेद अनुभव में सापेक्षा भेद अन्य अपेक्षा भेद विचार चल रहा है तो अद्वय असु अनुभव, किंच अनुभूति स्वयमेव स्वभेदम गोचरित अनुभूति अंतरम वा अनुभूति स्वयं ही अपने भेद को विचार गए दूसरा आद्य भी स्वयं अपने भेद सिद्ध करे तो स्वापेक्षा स्वभेदम अनुभवे तो अन्यापेक्षा वा तो स्वभेदम स्वनिष्ठ भेद स्वापेक्षा स्वभेदम स्वप्रत्येक भेद आद्य अन्य प्रत्येक भेद नाद्य न नचैक बुद्धि बाधे न द्व्यादिधिरुपजायते छोटी गया अच्छा नान भूति प्रतिचीय मभेदाद् भेदमीक्षते स्वरूपाव्यतिरेकाच्च नापि चानात्मनीक्षते न यम अनुभूति प्रतिची अभेदात भेदमिच्छति, अभेद से भिन्न कोई भेद नहीं देखता ही अनुभूति प्रतिच प्रत्यात्मा में स्वरूप से अव्यतिरिका च स्वरूपत एक ही हुई ना भी अनात्मनिच्छति अपने में नहीं अनात्मा में भेद भी नहीं देखेगी स्वरूप से अतिरिक्त कोई ही न अनात्मा अठहत्तर अभेद अपेक्षा अभेदाद भिन्न भेद अभेदाद भिन्न भेद नैष्यते स्वर अनुभूति प्रतिचि अभेदाद भिन्न भेद नैष्यते अभेद अपेक्षा अतिरिक्त अभेद है उससे अतिरिक्त भेद नहीं हाँ अभेद है स्वयं स्वयं भेद किंतु उससे अन्य नहीं भेद नैष्यते अभेदम यथा इष्यते न तद अपेक्षा भेदम अभेद को देख सकता अभेद से भिन्न भेद नैष्यते अस्यार्थ किम अनुभवे स्वापेक्षा भेद किम ये हो गया नहीं ये हाँ नाद्य अनुभवांतरम अनुभव भेदग्राही इति प्रत्यय अन्य अनुभव अनुभव भेद ग्रहण करेगा तो स्वरूपा व्यतिरिका च स्वरूप में कोई भेद नहीं नहीं न खलु अनुभवांतरम भेद से अद्याप्य सिद्ध दूसरे अनुभव सिद्ध होगा तभी ये अनुभव से अन्य कोई अनुभव सिद्ध होता भेद सिद्ध होता भेद सिद्ध नहीं तो दूसरे अनुभव भी सिद्ध नहीं अतः न तद इच्छते तद भेदम न इच्छते अनुभवांतरम अनात्मनि तद इच्छते कहाँ आया तत्व नहीं है भेद न इच्छते न स्वरूप अव्यतिरेका च भेदम न इच्छते तद भेदम न इच्छते तद में तो पूर्वत भेद सवेद अनुभवांतरम अनुभव भेद ग्राहित वक्यम सर्वे न खलु अनुभवांतरम भेद से अध्याभेद अन्यापेक्षा सवेदम अनुभव गृहणाती वक्यम दूसरे स्वापेक्षा भेद नहीं किन्तु अन्यापेक्षा भेद अन्यापेक्षा सवेदम अनुभव गृहणाती वक्यम पहले क्या था आदे भी स्वापेक्षा सवेदम अन्य अभिषा स्वापेक्षा सवेद नहीं होगा और अन्य अपेक्षा सवेद कहने के लिए अन्य अपेक्षा ये तो अच्छा दो किंच अनुभूति स्वयं सवेद को चरित अनुभूति अंतरम है दो विकल्प किया आद्य भी स्वापेक्षा सवेद अनुभूति अन्य अपेक्षा अनाद्य अन्य अपेक्षा भी बाद में कहेंगे बीच में आया द्वितीय कल्प अनुभूति स्वयमेव सवेदम गोचरित अनुभूति अंतरम वा ये जो द्वितीय कल्प है अनुभवांतरम अनुभव भेद ग्राहित पक्षम ये द्वितीय पक्ष हो गया और आद्य में जो द्वितीय विकल्प है अन्यापेक्षा वा ये अभी कहेंगे प्रथम विकल्प क्या क्या स्वयं स्वभेदम गोचरित अनुभूति अंतरम वा स्वभेदम गोचरित दो विकल्प क्या आद्य में स्वयमेव स्वभेदम गोचरित स्वापेक्षा स्वभेदम अथवा अन्यापेक्षा स्वभेदम इसमें आद्य पक्ष में स्वयं अनुभव स्वापेक्षा स्वभेदम गोचरित इति न अनानुभूति प्रतिचय अभेद अनुभवांतरम अनुभव भेद ग्राही ये कौन सा विकल्प है पहले में जो दो विकल्प किया था अनुभूति अंतरम अनुभवांतर अनुभव भेद ग्राही पक्षम प्रत्यय स्वरूपा व्यतिरिका च न खलु अनुभवांतरम हो गया नहीं और अन्य अपेक्षा स्वभेद अनुभव गृहणाति ये आद्यपि जो दो पक्ष आद्यपि स्वापेक्षा स्वभेदम अनुभव अन्य अपेक्षा जो अन्य अपेक्षा यहाँ अन्य अपेक्षा स्वभेदम प्रथम का द्वितीय विकल्प इति पक्षम दूसरे नापि नापि च अनात्मनिच्छते अन्य अपेक्षा मतलब आत्मा से भिन्न अनात्मा अन्य अपेक्षा स्वभेदम स्वस्य भेदम तनिष्ठ भेदम अन्य अपेक्षा नापि च अनात्मनि इच्छते स्वभेद अनात्मनि ये अन्य अपेक्षा स्वापेक्षा स्वभेदम अन्य अपेक्षा स्वापेक्षा स्वभेदम स्वयमेव स्वभेदम गोचरे स्वापेक्षा स्वभेदम अन्यापेक्षा स्वभेदम स्व स्वप्रतियोगी का भेद करेंगे तो नहीं स्वप्रतियोगी का भेद स्व में या स्वप्रतियोगी का भेद अन्य में अन्य प्रतियोगी भेद में होगा तो अनात्मनिच्छ अनात्मनिच्छते दिया ना श्लोक में नापिच अनात्मनिच्छते अनात्मनि न इच्छते न खलु अनात्मानं प्रत्योगीकृत्य तो अनात्मनि इच्छते का था हाँ वो विकल्प के अनुसार तो ठीक हो जाता है वो विकल्प के अनुसार तो अन्य अपेक्षा कहेंगे तो अनात्मा अपेक्षा तो विकल्प के अनुसार होता है श्लोक में न अनात्मनि इच्छते कहने से थोड़ा हो जाता है अनात्मनि इच्छते का था अनात्मा प्रत्योगी का भेद न च अनात्मनि नापि अनात्मन हो जाता तो अच्छा होता नापि नापि च अनात्म न खलु अनात्मानं प्रत्योगीकृत्य अनुभव स्वभेदम उद्भावेश स्वनिष्ठ भेदम अनुआत्म अनुन्यास हाँ तो अनात्मनि अनात्मन करेंगे तो नहीं बनेगा हो जाए ठीक है इसे अनात्मनि विषय प्रतियोगिनी प्रतियोगिता अनात्मनि अनात्म संबंध अनात्मक अनात्मक निमित्त करके अनात्मनि का निमित्त सप्त करेंगे अनात्म निमित्त अनात्म निमित्त का भेद अतः अनात्म प्रतियोगी भेद। ननु एकमेति तावद् वस्तुनि ज्ञानम् उत्पद्यते। एक ज्ञान तो वह अतः तद बाधेन द्वे त्रीणीति वा अधिरुद्यति। आगे दो ज्ञान तीन ज्ञान हुआ, पहले एकम तो ज्ञान हो गया, और दो को देखें तो दो दो द्वे त्रीणी ऐसे ज्ञान हुआ, और जो दूसरे तीसरे ज्ञान हुआ पहला ज्ञान के तो बाद हो जाएगा। पूर्वाबाधेन उत्पत्ति उत्तर से ही सिद्ध्यति इतना याद, यहाँ से प्रारंभ पूर्वाबाधेन उद्धृत चिन्ह इसे चाहिए पूर्व के बाद। पूर्वाबाधेन उत्पत्ति उत्तर से ही सिद्ध्यति, उत्तर की उत्पत्ति पूर्व के बाद के बिना नहीं होगा। तो उत्तर रज्जु ज्ञान की उत्पत्ति सर्प ज्ञान के बाद करके होता है। अतो फिर क्या होगा, द्वि त्रि ज्ञान होने के लिए एक बुद्धि, एक बुद्धि के बाद द्व्यादि बुद्धिया बाध्यत्वाद एकत्व द्व भ्रमत्वाद बाध्य हो जाए एकत्व द्वि भ्रम है। तद विषय अभेद से विमृषा तुम, अभेद ज्ञान का विषय अभेद मिथ्या है। अबाधित द्व्यादि धि विषय भेद तो अमृषा, द्व्यादि जो उत्तर बुद्धि है अबाधित है तो सत्य है। तत्र नच नचैक बुद्धि बाधेन द्व्यादि धीरूप जायते तत्कारणत्वा तद्बुद्धेर मृत्स्नेव घट जन्मना। एक बुद्धि बाधेन द्व्यादि धीर न च उपजायते, एक बुद्धि का बाध करे द्व्यादि नहीं, क्यों नहीं, तद्बुद्धेर तत्कारणत्वात्, तद्बुद्धि द्व्यादि बुद्धेर तत्कारणकत्वात्, एक बुद्धि कारणकत्वात्, तद्बुद्धे तस्य तस्या कारणता ऐसे होगा। एक तो बुद्धे कारणता, तद्बुद्धे द्व्यादि बुद्धेर तत्कारणत्वात् क्या था, हाँ एक तो बुद्धि तत्कारणत्व कहते, एक तो बुद्धि तस्य कारणत्वात् करेंगे अथवा बहुवरी करेंगे तत्कारणकत्वात्, एक तो बुद्धि कारणकत्वात् बहुवरी करें तो सा कारणमेश एक तो बुद्धि कारण, यथा घट जन्म न मृत्ना कारण है, घट उत्पत्ति के लिए मिट्टी कारण, तो घट का के बुद्धि मिट्टी की बुद्धि के बाद करके नहीं होता है, वो तो कारण है। एकमिति बुद्धेर द्व्यादि बुद्धिं प्रति कारणत्वेन, एकमिति बुद्धि द्व्यादि बुद्धि कारणे न उपजीव्यत् कारणत्वेन उपजीव्यत्वे दृष्टांत वह उपजीव हुआ उसका बाध नहीं करेगा। द्व्यादि बुद्धि उपजीव के मृत्स्नायव घट जन्म के तरी मृद घटोरिव एक बुद्धेर द्व्यादि बुद्धेश्च मितो अबाध्यत्वाद उभय बुद्धि अनुरोधाद एकानेकत्व घटादि स्याद। तो मिट्टी होने के बाद मृद बुद्धि रहती घट बुद्धि रहती, जैसे दोनों रहते हैं बाध्य बाधक नहीं हुआ तो एक बुद्धि कारण द्व्यादि बुद्धि के उनसे बाध्य बाधक नहीं तो दोनों रहेंगी। एक बुद्धि द्व्यादि बुद्धिश्च मिथो अबाध्य होने से उभय बुद्धि अनुरोधाद एकानेक घटादि में आ जाएगा। तत्र तत्र किम द्व्यादि बुद्धेर घटादि विषय तत्सम, अभी सिद्धांत पूछता है दिया द्व्यादि बुद्धि हुई उसका विषय क्या है, घटादि है या घटादि का समूह है, आद्यम प्रत्यय द्वित्रियादि द्वित्रियादि बुद्धेरेकस्मिन् मिथ्या तद्रूप वस्तुनः समूहस्य उभयत्वेपि स्मृतेरप्य प्रमाणत। द्व्यादि बुद्धेर एकस्मिन् मिथ्या अतद्रूप वस्तुनः अतद्रूप वस्तुनः सम द्व्यादि बुद्धेर एकस्मिन् मिथ्या अतद्रूप वस्तुनः समूहस्य अतद्रूप वस्तुनः द्व्यादि बुद्धि अतद्रूप द्व्यादि रूपरहितस्य वस्तुन स्वीकार एक बुधेर एकत्व निषेध है घटे द्व्यादि थे जाय में ना स्वतः द्व्यादि रूपरहितस्य वस्तुन स्वीकारात द्व्यादि रूपरहितस्य वस्तुन द्व्यादि रूपरहितस्य वस्तुन स्वीकारात अतद रूप वस्तुन द्व्यादि अद्व्यादि रूप वस्तुन मिथ्यात्व वस्तु स्वीकार नहीं प्रतिपेक्षा में न वस्तु तद्रिपति अतः वस्तु न अन्य एकाने हाँ ठीक है अतद्रूप वस्तु न मतलब अद्व्यादि रूप वस्तु न वस्तु अद्व्यादि रूप सिद्ध ही नहीं क्योंकि द्व्यादि रूप सिद्ध होने के लिए पर भेद ज्ञान होगा द्व्यादि रूप आएगा तो अतद रूप वस्तु न वस्तु वस्तु न वस्तु न वस्तु न अतद रूपत्वात् वस्तु न स्वीकारात् अतद रूप वस्तु न स्वीकारात् द्व्यादि बुद्धि एक से मिथ्या समूह से उभय थे भी और समूह तो उभय है द्व्या तद रूप हो जाएगा द्व्यादि हो जाएगा स्मृति रूप प्रमाण था समूह कोई उभय होने पर भी समूह कोई एक सिद्ध नहीं होता है व्यक्ति से समूह के अपेक्षा समूह सिद्ध नहीं होगा कहेंगे और वो अलग अलग स्मृति से सिद्ध होगा एक का ज्ञान हुआ बाद में दूसरे का ज्ञान होगा तो स्मृति प्रमाण नहीं स्मृति रूप अप्रमाण स्मृति प्रमाण नहीं है आद्यम प्र नच कौन सा द्वितीय पंक्ति ये 80 आद्यम प्रत्यय द्वित्रियादि ये चल हाँ एक बुद्धेर एकत्वन सिद्धे एक बुद्धे एकत्वन सिद्धे घटे द्व्यादिधि जाय माना मिथ्या उपयम द्व्यादि बुद्धे ना क्यों सतो द्व्यादि रूप रहित से वस्तु न स्वीकारात तो अतद रूप वस्तु न स्वीकारात द्व्यादि रूप रहित से वस्तु न स्वीकार नहीं पृथ्वी की अपेक्षा बिना वस्तु नहीं तद्रूपदि वस्तु नहीं द्व्यादि बुद्धि पृथ्वी अपेक्षा बिना नहीं होती अतः वस्तु नहीं कहना है कि आत्मकम पूर्व पीछे ने कहा एक बुद्धि अनेक बुद्धि दोनों होने पर एक अनेक आत्मक होगा किंतु द्व्यादि बुद्धि होगी नहीं वस्तु में वस्तु तो एक रूप है भेद ज्ञान होने के बाद अन्य की अपेक्षा कर द्व्यादि बुद्धि द्वितीय दोष माह द्वितीय समूह द्व्यादि बुद्धि का विषय समूह किंतु द्व्यादि बुद्धि घटादि विषय समूह और समूह कहेंगे तो समूह तो कोई दो नहीं समूह से अवस्तुत्वात् समूह से उभय ते भी तस्य समूह अपेक्षा भिन्न भिन्न ते भी समूह एक एक करके एक एक की अपेक्षा समूह भिन्न भिन्न होने पर भी कि अवस्तुत्वात् कहेंगे नासु द्व्यादि बुद्धि विषय द्व्यादि बुद्धि का विषय समूह नहीं तस्य अप्रमाणकत्वात् द्व्यादि बुद्धि का विषय समूह नहीं तस्य द्व्यादि बुद्धेर अप्रमाणकत्वात् समूह से अप्रमाणिकत्व है हाँ समूह समूह नाम को अलग नहीं न चैव तत्र मानम द्व्यादि बुद्धि तत्र समूह मानम तन मानस तस्य अध्याप्य सिद्धि द्व्यादि बुद्धि प्रमाण कैसे सिद्ध हुआ एक एक घटानुभव घटित भावना प्रभाव प्रसुता हाँ एक एक घटानुभव हुआ घटानुभव घटित भावना संस्कार से संस्कार प्रभाव से उत्पन्न होगी दो दो बुद्धि एक एक घट अलग अलग अनुभव हुआ दोनों का संस्कार से दो घट स्मरण हो जाएगा तो स्मृति घट समूह गाते तत्कथम तस्य अप्रमाणकत्व अप्रमाणक कैसे द्व्यादि बुद्धि इतिहासंख्या स्मृतिर स्मृति अप्रमाण है किंच समूह वस्तु अवस्तुवेति विकल्प्य अंत्यो निराह जो समूह है वो वस्तु है अथवा अवस्तु है ऐसा विकल्प करके अंत्य का निराकरण करते अंत्य क्या है अवस्तु नचेत समूहो वस्तुस्ति एकैकत्वा समूहिराम सत्यत्वेपि तथैकत्वान् नानेकत्वं तथापि च नचे समूह वस्तु अति समूह वस्तु नास्ति चेत नास्ति चेत क्यों नहीं समूह नाम एकैकत्वात् समूह सब एक एक है एकैकत्वात् क्या होगा समूह तो वस्तु नहीं रहा और समूह एक एक है इसलिए जो समूह कोई एक है अनेक रस नहीं है तो एक रस है ये अर्थ क्या न अनेक रसम एकम समूह कुछ ही नहीं तो वस्तु तो समूह एक एक है असमूह कुछ ही नहीं तो किसको अनेक रस कहेंगे एक ही हुआ। और दूसरा अर्थ क्या है टीका में नचे समूह समूह नचे अस्थि अध्यार हो जाएगा जैसे भूतल ही घट कहते अस्थि हो जाता है नचे समूह समूह नचेत नास्ति चेत तो अवस्तु नास्ति चेत अवस्तु नास्ति मतलब है ही नहीं तो अवस्तु अवस्तु का अर्थ असत नहीं कर सकते क्योंकि असत समूह की प्रतीति होती है इसलिए असत अनिर्वचनीय तो समूह से भेदाभाद दुर्निर्भम ये ठीक। और दूसरा है सत्यत्व भी सत्यत्व है कहेंगे वस्तु माने के रहते समूह को अवस्तु मान करके विकल्प हुआ समूह को वस्तु मानेंगे तो वास्तव सत्य है समूह को सत्य मानेंगे तो सत्यत्व भी तथे एकत्वात् सत्य हो तो समूह तो एक ही समूह भी प्रत्येक एक ही तो अनेक नहीं होगा अनेकत्व तथापि च न अनेकत्व तो अनेक नहीं हो यदि सत्य हो तो एक है समूह समूह कौन सा अनेक नहीं हो सकता है। टीका में समूह नाम वस्तु नास्ति चे तदा समूह नाम प्रत्येक मैक्यान नानेक रसम एकम स्यादित्यर्थ ये पूर्वार्ध श्लोक का अर्थ पूर्वार्ध का अर्थ हुआ जैसे पाठे नाचे समूह वस्तु अति समूह नाम वस्तु नास्ति चेत आगे समूह नाम एक एक श्लोक में समूह नाम प्रत्येक में क्या यहाँ तक श्लोक शब्दार्थ आ गया और ऊपर से करना पड़ेगा न अनेक रसम एकम छात एकम अनेकात्मक अनेक रस न अथवा ऐसे पाठ किसमें उसमें टिप्पणी होगी तो एक ही कत्वात् टिप्पणी में नचे समूह वस्तु अस्ति त्वेकैकत्वा समूहिनाम ऐसे टिप्पणी पाठ है किंतु उस पाठ को बड़मान जी नहीं रखा वो कोई विशेष नहीं इससे संधि के बिना इसे प्रयोग होता है नहीं तो त्वेकैकत्वात् करते हो जाएगा नचे समूह वस्तु अस्ति त्वेकैकत्वा समूहिनाम ऐसे टिप्पणी पाठ भी है तो उसके लिए कोई नहीं संधेर अनादरण वा संधेर अनादरण क्या था नचे समूह अवस्तु अवस्तु कहें तो समूह और अवस्तु संधि कहते नचे समूह ऐसे हो जाएगा अवस्तु तो अंधेर अनादर संधेर अवस्तु एक एक समूह नाम तो समूह से समूहभ्याम भेदाभेद्याभ्याम दुर्निरूपत्व ये अर्थ दूसरा हुआ पहले प्रत्येक में क्या तो अनेक रसन और समूह से समूह से भेद अभेद दुर्निरूप दुर्निरूपण से अनिर्वचन होगा इति ये अर्थ सिद्ध है। संधेर अनादर न वा संधेर अनादर करें तो उद्देश्य होगा नचेत समूह और अवस्तु विधेय होगा वो अवस्तु अवस्तु कहा तो वस्तु नहीं वस्तु भिन्न और वस्तु भिन्न कहा तो असत नहीं कर सकते प्रतीति होती है ऐसे प्रतीति सत नहीं असत अनिर्वचन अर्थ हुआ अवस्तु भवते अस्ति अध्याय रह जाए और क्योंकि नचे समूह अवस्तु आगे अस्ति शब्द रहेगा नहीं अक्षर श्लोक में जिस पक्ष में अवस्तु कहेंगे नचे समूह अवस्तु एक एक समय नाम अति का अध्याय हो जाएगा क्रिया का नचे समूह में भी नचे समूह समूह नचेत नचे अवस्तु तो अवस्तु का विधेय अवस्तु है समूह अवस्तु मतलब अनिर्वचनीय दुर्निरूपत्व और इसी को ही एवं अर्थम ही शब्दम, ही शब्द का जो अध्याय करेंगे ही शब्द का यही अर्थ है, द्वितीय जो अर्थ का इसी शब्द अर्थ में ही शब्द का अध्याय करके भी योजना कर सकते। अवस्तु ही अवस्तु ही अवस्तु ही मतलब वही दुनिया पर निर्वचन है। वस्तुत्व पक्षम अनुभाष्य दुषयति, और यदि समूह को वस्तु मानेंगे सत्यत्वेपि तथेकत्व, समूह को सत्य माने तो भी होते एक है नानेकत्व तथा भी तस्य समूह ही नाम से एकत्व तस्य का था समूह से समूह नाम से समूह तस्य का था समूह से समूह नाम से एकत्व समूह एक है समूह भी एक है तो पूर्ववत वस्तु तो नानेकरस था पहले जो पहले क्या था वस्तु अनेकरस नहीं होगा एक हुआ किंच समूह से वस्तुत्व भी समूह को वस्तु मानेंगे तो समूह ही व्यतिरिक आदिष्ट है समूह वस्तु होने पर भी समूह के बिना तो उसका बिना है सत्ता ही नहीं तेषां च प्रत्येक ऐक्य से उक्तत्व तेषां समूह नाम प्रत्येक एक है एक उनसे न अनेक रसत्व एक स्याति एक से समूह से अनेक रसत्व न क्योंकि समूह समूह से भिन्न नहीं रहा और समूह प्रत्येक एक है तो अनेक रस कौन होगा समूह तो कोई अलग नहीं रहा समय प्रत्येक एक है इसलिए न अनेक रसत्वम एक से अस्तित्व न न अनेकत्वम तथा भी क्या था समूह से वस्तुत्व यावत समूह वास्तव तो भी अनेक रस नहीं होगा। भेदस्य अप्रमाणिकत्वात् एकस्य वस्तुनो न भिन्ना भिन्नता इति प्रकृतम् उपसंहरति, एक वस्तु भिन्ना भिन्न नहीं भेद प्रामाणिक होता अनेक एक होकर के भिन्ना भिन्नता अद्वैत अद्वैत विषये वेयं द्वौ त्रयश्चेति या मतिः एकत्वासमुदायस्य न प्रमातो भिदां प्रति या यम द्वौ त्रयश्च इति मति अद्वैत विषय एव ये बुद्धि है द्वौ त्रयश्च बुद्धि अद्वैत विषय एव द्वौ त्रय तो प्रत्यय करेंगे तो प्रत्येक एक ही असमूह करेंगे एकत्व समुदाय से अतो भेदां प्रति न प्रमा द्वौ त्रयश्च बुद्धि भेद के प्रति प्रमा नहीं है तो दो त्रय बुद्धि होने पर समूह लेंगे तो भेद एक ही अरे अलग अलग रहें तो सम प्रत्येक एक ही इसलिए भेद सिद्ध के लिए ये बुद्धि सिद्ध नहीं होगा भेद जब तो सिद्ध नहीं होगा अरे दो तीन भी नहीं होता है एक ही प्रत्येक इसलिए भेदां प्रति है एक दो नहीं दो त्रय बुद्धि प्रमाण या तावत भेदाभेदवादिनां द्वौ त्रयश्चत्वारो वा इति धी ये बुद्धि सा समूहे समूहेषु वा प्रवर्तमाना द्वौ त्रयो इति बुद्धि समूह में तो नहीं होगा समूह में लेंगे तस्य तेषां च प्रत्येकम् एकत्वात् तस्य तेषां च तस्य समूहस्य असमूहिनां च प्रत्येक एके अभिनवे वस्तु गोचर इति द्वौ त्रय इति अतो योग्य विषय अभावात् बुद्धि का विषय दो तीन आदि योग्य नहीं है भेदम प्रति न सा प्रमा बुद्धि न च प्रमांतरम यदि प्रमांतर कोई नहीं कुत भिन्ना भिन्नता अनुभूतेर अनुभाव्य से वा भेदे अनुभूतेर अनुभाव्य से वा भेदे न प्रमा इति प्रतिपाद्य हाँ भेदे न हाँ इसमें एक साथ है देखो अनुभूतेर अनुभाव से वा भेदे न प्रमायति प्रतिपाद्य अनुभाव्य भेदस्य अप्रमाणिकत्वे हेत्वंतरम आह अनुभूतेर अनुभाव से भेदे न प्रमा इति प्रतिपाद्य अनुभूतेर अनुभाव से वा अनुभूतेर अनुभाव से वा भेदे न प्रमा इति प्रतिपाद्य भेदन होगा तो अनुभूतिर अनुभाव से वा प्रमा भेदेन प्रमा इति भेदेन प्रमा कैसे होगा अनुभूतेर अनुभव से वा भेदे न प्रमा अनुभूति अनुभव में भेद में कोई प्रमा ज्ञान नहीं इति प्रतिपाद्य इसे भेद अलग किया गया पहले अनुभाव्य भेद से अप्रमाणिकत्व अनुभूतेर अनुभाव से अनुभूते पंचम थे अनुभूति से अनुभाव्य का भेद में न प्रमा यदि प्रतिपाद्य अनुभाव्य भेद से अप्रमाणिकते अनुभाव भेद अप्रमाणिक में हेतु देते भेद अप्रमाणिक यदि यदीति दी दीर्घ चाहिए यदीति प्रतीक में यदि प्रत्यक्ष गम्योर्थो व्यावृत्ते तत्पृथक्त्वतः न प्रत्यक्षाभिसंबंध कुंभ प्रत्यक्ष तो भवेत् यदि प्रत्यक्षगम्य अर्थ विषय प्रत्यक्षगम्य व्यावृत्ति तत्पृथक्त्व तो व्यावृत्ति तो से भी नहीं न प्रत्यक्षाभिसंबंध कुंभ प्रत्यक्षतः प्रत्यक्षाभिसंबंध व्यावृत्ति के साथ नहीं होगा तो यस कुंभाद्यर्थस्य प्रत्यक्षते भी कुंभाद्यर्थ तो प्रत्यक्ष हुआ न भेदस्य तथात्व प्रत्यक्षार्थ गम्य अर्थ कुंभादि भेद नहीं होगा कुंभादिरेव तद विषयत्व अनुवाद प्रत्यक्ष कुंभादि है भेद से तत्व अन्यत्वाद व्यावृत्ते व्यावृत्ते पृथक्त्वतः व्यावृत्ति अन्य है अर्थ से भिन्न है विनोण से प्रत्यक्ष संबंध ही नहीं कुंभ प्रत्यक्ष से घटादि प्रत्यक्षम तदगत रूपादिवत तद्धर्मत्वात् तद्भेदमपि प्रत्यक्षेत घट का प्रत्यक्ष जैसे घट रूप का भी प्रत्यक्ष करता है विषय होता है इस प्रकार घट प्रत्यक्ष से उसका धर्म होने के कारण भेद को भी विषय करेगा भेदों में फिर प्रत्यक्ष है तो घटादि प्रत्यक्ष भेद को विषय करे इति संकत है प्रत्यक्ष गम्य धर्मश्चेत व्यावृत्तिर्भवतोच्यते धर्मे प्रतीतिरेव स्यात् सापि चैकेक कर्मिका प्रत्यक्ष व्यावृत्ति प्रत्यक्ष गर्म धर्म प्रत्यक्ष गर्म गम्य धर्मश्चेत होता उच्यते व्यावृत्ति भेद को धर्म प्रत्यक्ष गम्य धर्म यदि आप कहते जैसे रूपादि तो सा व्यावृत्ति धर्मी प्रतीति रेव सियाद सा धर्मी प्रतीति रेव सियाद धर्मी की प्रतीति होगी क्योंकि सापि च एक कर्मिका वो प्रतीति प्रत्यक्ष प्रतीति एक कर्मी का एक विषय का एक विषय उनसे जो धर्मी को विषय करने वाले घट गया ना अब भेद यदि उसका विषय होगा वो भेद क्या होगा धर्मी है भेद का ज्ञान है धर्मी प्रतीति रे सा सब प्रतीति चौरासी धर्मत्व निष्ठा व्यावृत्ति धर्मत्व जो व्यावृत्ति कहते तद्धर्मिणो अभिना भिन्नावा धर्म से अभिन्न भिन्नवा आदि अभिन्न कहेंगे आदि धर्म धर्म वाह नहीं बनेगी दोषांतर महा ये तो क्या एक दोष है दूसरा है वो धर्मी प्रतीति होगी अभिन्न होने का ना धर्म से धर्मी मात्रत्व क्योंकि ये विकल्प करके धर्म यदि धर्मी मात्र है तो धर्मी प्रतीति होगी धर्म धीरे व धर्म दिशे आते साच व्यवहार ममो एक में धर्मिणम कर्मत्व आदाय प्रभुता एक ही धर्म है उसको लेकर प्रभुत्व है तद्भेद से धर्म मात्रत्व वस्तु एक रस से है अभी हो गया भेद को धर्म मात्र मान करके आगे धर्म धर्मिण और एकत्व तद्योरपि एकत्व इतने तो पद इसको प्रतिपदान करते हैं अभी जो विकल्प किया धर्मी व्यावृत्ति धर्मिण भिन्न अभिनवा धर्म से भिन्न अभिन्न में अभिन्न भिन्न वा अभिन्न पक्ष चल रहा है, अभी भिन्न पक्ष नहीं हुआ। धर्म धर्म एकत्व तद्धियोरपि एकत्व धर्म बुद्धि धर्म बुद्धि व्यावृत्ति बुद्धि एक होगा इति तद् प्रतिभा धर्म इति धर्म बुद्धि न धर्म सो भेद बुद्धि भेद पर जायते देश कालाद अभिन्नत्वा देकात्मत्वाच्च संविदः धर्मे बुद्धेर धर्मेषु बुद्धिभेद न प्रजायते। धर्मी घट बुद्धि से भिन्न कोई बुद्धिभेद धर्म में व्यावृत्ति में न जायते। देश कालादि अभिन्नत्वा देश कालादि है कि ये अलग नहीं, एकात्मत्वाच असंविधेयक है एक ही ज्ञान है, तो धर्म बुद्धि से बुद्धिभेद धर्म में नहीं, धर्म विषय का नहीं। किंच अभेद पक्षी धर्म धर्मी अभिन्न है, धर्म धर्मिणो देशतः कालतः वस्तुतः भेदाभाव। धर्मी और धर्म यदि एक है अभिन्न है, देश काल वस्तु एक है, धर्मी ज्ञानाद ज्ञानांतरम धर्मेषु न संभवति। देश कालादि अभिन्नत्वाद एकात्मक है, किंच संविदो ज्ञान फल से धर्म धर्मी वा न पृथ्वी। संवि जो ज्ञान फल है वो उसका धर्म धर्मी वा न पृथ्वती। संवि किंच संविद ज्ञान फल से धर्म धर्मी वा न पृथ्वती। संविद ज्ञान फल से संविद धर्म धर्मी वा न पृथ्वती। ज्ञान फल से संविद तद्ग्राही संविदंतरभावाद संविद ज्ञान फल से धर्म धर्मी वा न पृथ्वती। विषय अध्याय करेंगे संविद संविदे ज्ञान फल संविदे तस्य धर्म धर्मी वा न पृथक अति। धर्म धर्मी पृथक नहीं, और ये तो सिद्ध है ज्ञान से अतिरिक्त विषय भी नहीं है। धर्म धर्म न पृथक अति तद्ग्राही संविद अंतर अभावात धर्म धर्मी दोनों के लिए अलग आते। संविद षष्ट्यंत है, संविद षष्ट्यंत है, तद्ग्राही ग्रा संविद ज्ञान फल से धर्म धर्मी वा न धर्म धर्मी वा पृथक नहीं विषय। तद्ग्राही संविदंतर अभाव पृथक भेद ग्राही संविदंतर अभाव अतः तद ऐकर सद एक भेदो विकल्प मात्र मिथ्या भेद वस्तुशून्य विकल्प एकात्मत्वात् तो धर्म धर्मी वा न पृथगति। संविद ज्ञान फल से विषय धर्म धर्मी पृथक नहीं, धर्म धर्मी पृथक नाति एक ही है। भेद से विकल्प मात्र थी हेत्वंतर मा नहीं ऐसे तभी नहीं दो नहीं संविद ज्ञान फल से ज्ञान फल समिति क्योंकि ऊपर श्लोक है एकात्मत्वाच संविद संविद एकात्मक एक है तो संविद ज्ञान फल से धर्म धर्म वा पृथ्व नास्ति। हाँ ज्ञान रूप फल और ज्ञान के वृत्ति ज्ञान लगे तो वृत्ति ज्ञान का फल संविद ऐसे आया था। ज्ञान का वृत्ति ज्ञान को ज्ञान लेकर के उसका फल संविद चेतन स्फुरण। हाँ तो किंतु षष्ट्यंत होने से धर्म धर्मी दोनों पृथक नहीं हो तो सप्तमी कहना चाहिए ना, ए पंचमी संविद ज्ञान फलात धर्म धर्मी वा न पृथक थी संविद। संविद ज्ञान फल तो समान अधिकरण हो गया, उसमें धर्म धर्म पृथक नास्ती उसका विषय पृथक नहीं, धर्म धर्म पृथक नहीं विषय क्यों नहीं तद्ग्राही संविधंतर अभाव तद्ग्राही मतलब भेदग्राही संविधंतर अभाव विषय ग्राही तो संविधि भेदग्राही संविधंतर नहीं है अतः तदैकर से भेद विकल्प मात्र से भेद ग्राही संविधि नहीं तो विषय धर्म धर्म भी पृथक नहीं है। हाँ ओम।